بائعا خمرا لجهل يحله وبائع دين باختلاط نسائي، فما كان عيبا صار حسنا توافقا، لقد جلبوا للدين كل بلائي. شغل حاج مالك نينا ينتلي في ديني نما جمانون تيل لاي وخال جوخان جمتي ين غناو بما وخيك سام بوب نبهو ين سرين سي نانين يي نانين خمال نانين جاجي نانين تك سي يون الاتباع طالب يي داو توب سي لين ني يالا لا نيوت ان غرم كاي لا تؤاخذو غير يالا باج لينا كوندامني ايلك يونت بي صلى الله عليه وسلم باج لين اكوزي ايلك بما احدثو té la nga xamné da ngeen dem ba sos ko muy ay sos ak fent yo xamné amul fenn foko mëna layalé ci sunna wala ci alquran bi ma ahdatu ci la nga xamné sos nañ ko fi diiné ci diiné duna sawaay té nekkul ci yoon nga xamné modi yoon wu ciow nga xamné yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi muy genn aduna dafa ni taraktukum ala almahajjati albayda laylaha kanahariha la yazighu anha illa halik sallallahu alayhi wasallam dafa ne bayina len ci yoon wu jup xoc bayina fi lumière bo xamne fek yeena ngoy nito di ci lerlu modi alquran ak sunna du ngeen sanki kenen kuy sankuy de sank bopum way yeen fek waccu len yoni da ngeen dem ba dajje sen borom rabbiyallahu sallallahu subhanahu wa ta'ala mu geureum len ngeen geureum ko cheikh alhaj mali rabbiyallahu ta'ala du cheikh alhaj mansour lolou moy liggeeyam mune nak wa ta'limuhum fardun neena serigne bu nit ñi top ak fo nek serigne ak tariqa bo meuna nek xamal goy xamal ñala top ne do yalla ba lolou dañ ci seen ñott ak seen xalaat xamal go leen xamal ne do yonenti bi sallallahu alayhi wasallam seenu loppal ne bokuma la yonenti bi waye benn sahabi bo xamne and nak rasulullah sallallahu alayhi wasallam kawaram mo gën awliya yu yefso leen dajale benn kawaru sahabi lané mo gën awliya yu yefso leen dajale yoyu nga xamne yeb dafa di lu ñoo tuddé xarba wala lu ñu tuddé fanatisme ndax il faut ñu jema lebi benn équipe bo xamne amna fofu dafa am ay baat ak kaddu wala terme yo xamne tuba bi dañ koy utiliser ba diñu ko dello pour ñu jëm ci moy bayyi suñu bax bayyi suñu ciosan bayyi suñu ndono nit ku fanatigul du tekki dara fanatisme manu la ñak li bañ modi fanatisme bo xamne reer mo koy lal ak reere sa bop mais authenticité wala li ñu tuddé l'authenticité xam sa ciosan su fekké na xam nga ko da ngay dal li dello xam sa valeur moy ci japp ci cheikh alhaj malik radiyallahu ta'ala anhu ne kon bok ki nga xamne moy sallallahu alayhi wa sallam comme que lolou la fi baye serigne fep war nañu dindi lolou ci xelu talibe yi xelu ñu len top ba ñom ñep ñu bok and jaamu yalla jaamu ko xamne mo len di jural njariñal aduna jul len mucc ëlëk ci kanamu yalla subhanahu wa ta'ala cheikh alhaj malik amul benn côté bu mu baye ci yete ak jangale dem na bané wa tariku awqatin li khidmati shaykhihi ka'abidi asnamin biduni mirai cheikh alhaj malik neena wa tariku asnamin senegal gi ñu nek bari na ci ay nit ñoo xamne wa tariku awqatin bari na ci ñoo xamne dañuy nek ci liggey ba ci tol ba wala ci femenen fu mu meuna don ni suñu serigne sant nañ nañ leen liggeyal fek tol bi jeexul wala fek liggey bi ba jeexul wala fek tabax bi jeexul wala liggey bu mu meuna don duma dem julli ndax ci julli la nek cheikh alhaj malik neena du deug neena koko jamatul yalla xeram lay jam neena wa tariku awqatin kep ko xamne da nga ne talibi nga ak fo meuna bok ak kula meuna jur ak ko meuna don nga bayyi waxtu yalla yi li khidmati shaykhihi ta bayyi ga ne nga dang ko tek ngir liggeyal sa serign kaabidi asnamin neena koku mokuy jamu xiram ñoyam biduni mirai ci lu andul ak ben tiaxan cheikh alhaj malik dem na ba li nga xamne mo bëgg tax tay senegal ci walu jël confrérie jël fariqay di ci xex di ci parparlo di ci tojante bop mawdo denonciation yim ci def ken def ko neena tafadul turq cheikh alhaj malik wax ci l'avertissement des cœurs tere bo mu tuddé zajrul qulub muy wax né tafadul turq wal jidal hadithuhum ka an lam yaji nahyum lidhaka gharib zaman baka min qablihi kubara'una junayd kazal kazal jili fa haqq nahib cheikh alhaj malik néna jamono ngi ñew ci senegal bo xamni tital na ma man mawdu ndax jamono la jo xamne lay noti ci waxtu woole modi sama tariqa gën sa tariqa mourid bi wax ko tijane bi wax ko mourid bi qadir wax ko layen bi wax ko qadir bi ñuy tojante bop cheikh alhaj malik neena seen grand place lañ cey waxtane wala seen ni tante suñu woyé nit ñi bañu ñu war leen wax yalla buñ leen wax ci yonent bi dara buñ leen wax ci yalla dara sama karama tafadul turqin gëna lante ay tariqa maw do neena jamono jojje wal jidalu ak werante ak tesante hadithu moy mu je nek seen waxtan modo ne nak allam yaji nahyun bi zak gharib dafa melne yonent bi sallallahu alayhi wasallam tere wuñu lolou dafa melne yalla waxul ci alquranul karim li wa tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu dafa melne yonent bi sallallahu alayhi wasallam yalla waxuko ci alquran ni yeen julit ñep na ngeen noy ci sama bum te modi bumu la ilaha illa allah xamne kenn du yalla ku dul yalla xamne kenn du yonent ku dul sallallahu alayhi kenn tejul buntu bu ku dul sallallahu alayhi wasallam te mom nak lañu roylo motax cheikh al hajj malik radiyallahu ta'ala no personnalité mi ngi feñ ci wax juré ji mu wax ndax neena su fekke ne ci walu tarbiya la wala walu éducation mystique su fekke ne dama koy def mang koy def ci cadreu tariqa cheikh ahmed tidiane sherif radiyallahu ta'ala muy sama serigne sama yaaka teyek ëlëk waye su fekke ne dara desul ludul roy man mawdo mangi roy kettu ci medina muy sallallahu alayhi wasallam ndax dañu ne xëñ ci wewa ke sallallahu alayhi wasallam lañu xélo modi nabi sallallahu alayhi wasallam su ko defé yoy yeb hajj mansour liggéeyu cheikh al hajj malik radiyallahu ta'ala muné nak jamanu joy jamanu ji ñuy dund ci lañu nekk tay zamanun jamana la jo xamné baka joyon na min qablihi ci jëk dikku jamana joju kubarauna ñinga xamné yoonu yalla yi lañu ko rëdd di ay tariqa bayiko fi wa sayyidul junayd imam hadhihi ta'ifa moy ki nga xamné modi kilifa gi nga xamné mo nekk ci bop turuq sufiyyi imam ta'ifa lañ ko tuddé moy njitu kurel yi nga xamné ñoo soobu yoon yi nga xamné dañ ci wut yalla muné junaydun joy na ci batay nak xamné dana dikki kadal jili niki nonu le cheikh al khal abdul qadir al jilani li nga xamne modi sultanul awliya modi prince wali yi mo yore laqab bu reey bobule neena joyon na ci ne li dana dem ba nga xamne nit ñi dañ jël tariqay bi ci tekkaliko kon bok cheikh al hajj malik radiyallahu ta'ala anhu lepp lo xamne day galan ko nit dox digeunte nit ay digeunte xalaatu nit ak lako wara jariñ tay ak cheikh al hajj malik lool lepp dindi nako ba tax na ma deg wax bu leer bu serigne cheikh tidiane ci wax ne cheikh al hajj malik bimu fi joge bay wey lam waw hajj mansour waw souleyman tall waw sa hajj malik yegal rek lolou ci ko magam ci wax cheikh ahmed tidiane ci pour 2 minutes bintu waw wala merci ndax neena cheikh al hajj malik bimu deme ba di fi joge luñu nane talibé daf ko dindi bamou set parce que bamou set mu bayiko ak ay bok ak bokko ak soppante te yalla tax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam abubakar siddiq limuy reey xol nako ba yag mu gënal ko ñepp mais mu ne ko wallahi law kuntum muttakhidan khalila latakhadtu abubakar khalila walakin ikha'un wa suhbatun fillah su fekkone damay wut xarit man muhammad duma la rom mukk yow abubakar waye nak manuma am xarit ndax xarito diw sama xarit la amna lu ci bakkan man ak jox nit wala min ba yabel tabbi lor dal li tabbi waye and go xamne dañ ko def ci walu yalla sos ko ci walu yalla mbokko go xamne dañ ko sos ci walu yalla ngariñ lay jur tay ngariñ lay jur elek motax cheikh hajj malik ni lamb na mirum talibe serigne moudis ma jël walu bokote yalla tax elek ci bir ku nek jariñ sa morom su ko defé nak ñu ngi woné suñu contenté ak suñu mbékté ci suñu ñaari gan yu tedd yo xamne yexsi nañu légui ci waawon ci walu 9h du soir muy suñu xarit suñu ñaari xarit bi suñu doomu baye bi suñu rak bi serigne mustapha mbacke salihu serigne mustapha mbacke mi nga xamne doomu serigne salihu mbacke la suñu baye bu baax bi nek fali tay ci touba di khalifa cheikhul khadim cheikh ahmed bamba serigne mustapha momu di boomu soxna tabarakallah di intellectuel bu mak di borom xam xam yeksina fi ci marax and ak serigne abdul ahad mbacke doomu serigne shuaib mbacke ñu ne goor ga mo len yebal serigne shuaib serigne salih wo len yebal ne len dem len ci sen baye abdul aziz ngeen bok ak ñom guddii sen guddii mam gi di guddii cheikh al hajj malik radiyallahu ta'ala nu su ngeen demé ziyare sen baye dem ci sen mbokk ya bok ak ñom guddii gi tabarakallah lolu liggey bu rafet la bo xamne li nga xamne mom lañu bëgg ci rapprochement bo xamne julit ñepp dañ ko am té moy liggéeyu khalifa bi guddeek beccëk loolu tabarakallah mi ngi gëna dëgg mi ngi gëna dëgër di gëna tab yalla yalla saxal ko bu yagul nek la jot ben document ci archive nationale bo xamne mission bo xamne wala tukki bo xamne visite bo xamne cheikh al hadji abdul aziz ci daf ko defon touba en 1937 gouverneur général bind commandant cercle bu tiwawon ne ko dañu yek ne abdul aziz le jeune marabout abdul aziz si bobu gor gaangi tollu ci 32 ans dafa def effectuer une visite à Touba dañu bëgg ñu France dañu bëgg nga sét ba xam ndax Abdul Aziz limuy dox ndax dafa bëgg jéggo ak bokko ak jokko am digënté Touba ak Tiwawan ak digënté ñaari tariqay wala luñ ci nam képp ko xamné nak renseignement yiñ ci bëgg jox nga ñu ko amna neexal buñ lay jox nga xamné kon Cheikh Al Hadji Abdul Aziz yalla yalla yagal ko ci jamono ba mu dalé dox lu boole bu mu l'islam gi muy ben yag na du tay Hadji Mansour dal lolou ci gattal ba tay ci liggey yu reey yi nga xamne yalla lan koy jappandal diko rafetal ñuy ndokkel nak mbollem kilifa yi nga xamne tay ñuy gudd ñu ngay magal gudd yeen bi diyan tabi sallallahu alayhi wasallam ak fuñ ko mëna défé suñu mbokk ye ci Touba ñu ngi leen di ndokkel suñu mbokk ye ci Djourbel ñu ngi leen di ndokkel suñu mbokk ye ci Tianaba ñu ngi leen di ndokkel suñu mbokk ye ci Niassène Cheikh Al-Hadji Abdallah Niass ibn Al-Hadji Ibrahim Niass ak Al-Hadji Abdallah ibn Al-Khalifa Ahmed amina ñu ngi koy ndokkel ñu ngi ndokkel wa Jamlay ñu ngi ndokkel wa ñepp wa nguran amul bayiwuñu kenn dal biddu yakarna ni li nga bëggoon ci Cheikh Sidi Al-Hadji Malik wax na la ko khalifa bi di ñaan rek xol yi tapé ak yagal ci mission bi nekul ba nek khalifa Al-Hadji Malik soga dox mission yu mag yoyu Al-Hadji Abdulaziz dox na mission yoyu ca boba nekul khalifa boba Sidi Abubakar ngi jurok Al-Hadji Mansour mu bëgg rek l'islam bi nek ben ak diina ji ak ci deug deug mbokk gi bintun ma bayila ba khalifa bi la ta yeksi contane ñu lool jerejeuf bintu jerejeuf lam jere ngeen jeuf legui dem len tawon de ta delusi jere ngeen jeuf contane ñu ci yeen Mansour bi ak tak Mansour bi Abdou yege maqaman te guddal fanan rabbul ibadi dal ikay mayam yege maqaman ana rabbul ibadi dal ikay mayam yege maqaman te guddal fanan rabbul ibadi yegay maqamam te guddal fanam rabbul ibadi dalli mayam yegay maqamam te guddal fanam rabbul ibadi dalli mayam yegay maqamam te guddal fanam وجزيان أبدا وويلا محمد المختار في الخدمة وصليا يا إلهي وجزيان أبدا عنا محمد المختار في القدم أمينة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة أم المصطفى العالم عنا محمدنا المختار ابن بلاد وقل في انتساب ما عتك تمطيل هند ام وهبيب صليا يا الهي واجزيا ابدا عنا محمدنا المختار غير ذلك وقالوا كان سيدا قومي كما جانا فردا لعصرهم صليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدنا المختار برة أمها أي أم آمنة أم حبيب فأم البرات الكرم وبرات أمها أي أم آمنة أم حبيب فأم برات الكرم وبرات أمها أي أم آمنة أم حبيب فأم البرات الكرم وبرات أمها أي أم أم حبيب فأم برات الكرم وبرات أمها أي أم آمنة أم حبيب فأم البرات الكرم وبرات الأم هاي أم آمنة أم حبيب فأم برات الكرم وبرات أمها أي أم آمنة أم حبيب فأم البرات الكرم وبرات أمها أي أم آمنة أم حبيب فأم برات الكرم وبرات بنت عوف أم أمي حبيب لا تزل دائما في البهر والهمم وبرات أمها أي أم آمنة أم حبيب لخيت موضوع برات بنت عوف أم أمي حبيب لا تزل دائما في البعد والهمم وبرات أم هاي أم آمنة أم حبيب فأم برات الكرم وفي قصي اللقاء المصطفى مع برات وأم حبيب بإتلاق أمي وبرات أم هاي أم آمنة أم حبيب فأم برات الكرم وبرات بنت عوف واللقاء على كعب وحرر ولا تدع لحقيم وبرات أم هاي أم آمنة أم حبيب فأم برات الكرم وبرات بنت عوف واللقاء على كعب وحرر ولا تدع لحقيم وبرات أم هاي أم آمنة أم حبيب فأم البرات الكرم وصليا يا إلهي واجزيا أبدا عن محمد أنا المختار بالقدم وصليا يا إلهي موضوع مفتتي أبعادنا نختار القدم وصليا يا إلهي وجزيا موضوع مفتتي عبد العزيز مختار في القدم وصليا يا إلهي وجزيا موضوع في تكتي عبد العزيز مختار يجي موضوع وصليا يا إلهي وجزيا موضوع في تكتي عبد العزيز مختار في القدم وصليا يا موضوع مفتتي أبعاد اثنين لخيتي موضوع وصليا يا إلهي وجزيا موضوع مفتتي أبعاد اثنين مختار في القدم وصليا يا إلهي وجزيا موضوع مفتتي عبد العزيز مختار في القدم هذا موضوع مفتتي لخيتي أنا لخيتي موضوع وصليا يا إله وجدي الموضوع بفتكتي باي عبد العزيز نام اختاف القدم وصليا يا إلهي وجدي واو واو كان بيتو واو مانغ لي تيك بباخ لغي لغي بيتو ديغون ري سانك وا نكي بوبو شيخ سيد الحاج مالك مودون يكتي بي اوتي كير كري مي غورغان عينو مادي باتاي اكسيغول مي لغي الحاج ابراهيم مساخو موم سي بوبام موي وقتان waaw loxoy ci yon nan waaw yow ci sa bop waaw dans 10 minutes nga deloma antenne bi nga deloma ko waaw abdou aziz na mustar fil qidam nanu du ko jey du موضوع في تكبع عبد العزيز مرتاز لقيد dama baaxin man aliman min wati wa adam bayna rawajan jala imam al-alamin imam al-alamin adone ma kanat tatju abdulaziz zaminan sajatu al-madina ila fahmi jal makya lamdan مدن من مجاش اول رجون في اود فاد سليبا اجدا خير متيني جل مكيا لينجن مدن كانت وارثه او باو في شهد من الامر بقتل متسني جل مكيا لينجن ما من نبي ولا رسول تنباه من ألمن بن وشي وآدم بنا روجة سنجارة برم لا ولم دي ممن أبلاي مرضني وجد ناسي خالو لم يكن ابدا بين صاحبتي سامد مخدمي جل مكيا لندن ممد ابلاي مدني ما كانت تستيج تبينا تجاعته المدينه الى فتني جل مكيا لندن ممد ابلاي مدني وعدما هذا لكن لا يماثل من تودع وخذوا القرتمي جل مكيا لندن تنباخ من اهل من بن واتي وادم بن روج جرى امام الحرمين أيوة. آمنة بنت وهب ابن عديمان آمنة بنت وهب ابن عديمان في ابن سورته مصطفى العالم نورنا وفر جرى إيمانا ناضي الهواء إيدنا يا وسيع الروح مولى من آمنة بنت وهب بن ابن عبد آمنة بنت وهب بابن عبد مناف ابن سورة أم المصطفى العالمين بنت وهب بن ابن عبد مناف ابن سورة أم المصطفى العالمين أمم لنا نورنا واغفر جرائمنا تقضي حوا إجانا يا واسع الروح مولى مال المال قل في انتسابهما عتكة قيل عند الأم وهبي أتمم لنا نورنا واغفر جرائمنا تقضي حوائجنا يا واسع نود مالنا إنك لاب وقل فيه انتسابهما عتيكة قيل عند الأم وهبهم أتمم لنا نورنا واغفر جرائمنا تقضي حوائجنا يا واسع الرحم. بنتو الحاج إبراهيم الطاهر نجيب وكما صباح ko jotta ñu ngi suñu ziyara bu baax ci suñu serigne sa bay bu tedd bi di doole ñaan borom bi ci barke mama mu gën fe yag lu ñu fogul won lo fi fek mu wor na nek la ci indi fi la ko fek mu wor na la fi ngi koy bayyi noor na nek kéro rob yit ci la koy bàyyi buñ koy rob sa mën mën bi ca bay looy juri fekk ko fi noor na la nekk ci lay jur fi la ko fekk nga xalaat ne kéro rob yit buñ koy rob ci la koy bàyyi sa mën mën bi ci bay loolay lan moy tashbih al adna bil a'la al qur'an ko jikko def yamal ak yam ni solo lol ni len yamal nirele ni nirewul dañ ko fekk bu bom al qur'an di wax ci suratu nur allah nuru samawati wal ard musal nuri kamiskati ki tashbih al a'la bil adna ala yalla ne sama leer ni ma len ko meuna melale mu ngi melni tax mu borom tabax materialam mat lol tabax ka sama ñaw lol ba tax ma pare mu benn ci asphalanteer palanteer bobu am ay chenere chenere ya di signaler lampe bi ci nit ba yalla na sama leer ci adina non la mel lolou leeru yalla eppana palanteer kamiskatin fiha misbahun al misbahu fi sujajatin sujajatuka annaha kawkabun duyu yalla eppana lolou day dagal xel nit ñi ak noppal leen ba buñ dewe ba yam ci ñuy yamale yu yamul mbaay ñuy niroole lu niroowul ñu wéeru ci aaya ba mën a muñ waaye sa maam ayno askir yi wu lisaanu daar yi wu ujjuti samaan yi sidaani malik jamonoon moom rekk doon bët bu am ndox muy gis bët buñ koy wax bët du gis kon biñu wax gumba ndiaccia dile baye alhaji ibrahima sako mo ndi